sang er i bunderland i alle himmelretninger. Ting og liv er rent og lykken helt spontan. Må hell og lykke bli oss alle fullt til del vi hyll. Åtte Buddha er kongen av lysen, sterke faste som oppfyller alle mål. Praktfulle kjærlighet smykke helgenen, den praktfulle berømt for god. Ninger den som er vi kjent for sin omtanke, for alt den praktfulle er bare og sterk som Meru selv. Praktfulle med omsorg for alt levende, den praktfulle som tilfredsstiller alt. Å høre disse stitler øker hell og prakt, vi bøyer oss for åtte bodhisattva yngling. Shivadrapani i sin prakt av Avalokiteshvara vokter Maitreya og Kshitigarbha Vararna Vishkambina Kashagarbha og Samanta Badra med insignia utpal Jalotus blomstet naga tre juvelen måne sverd og sol i fremste givere. Å herlighet, vi hyller åtte helgudinner, dans med meg som offrer til og gleder alltid seirende. Holder åtte lykketegn av fremste sort, den edle parasoll og lykkefisk av gull. Det ønske vasen vakre kamala, vel lys kongilien og evig knutens bryd. Vi seierspanner og all maktens hjul, og minnes disse skaper hell og herlighet. Vi bøyer oss for åtte verdens voktere, den store Brahma gledes vel ved jærfri sønn, den tusenøynede kong Jitarashtra og Daga og Naga er Svirubaksha og Vaishavana med guddommelige ting et jultrident. Vardravinasverden stupa og et seierspanner, de gir vekst i hell og lykke i de tre slags verdener. Det hindre og all motstand stillne hen, så arbeidet vi starter opp med her i dag vil lykke. Som vi har planlagt og har drømt, må alt bli hell og lykke, vellykket og godt.